राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जल्दी से जल्दी शरीर की आसक्ति कैसे मिटे? दुख हो जाए मन में, खटके चुभे मिटेगी, जितनी जोर से चुभेगी जल्दी जल्दी मिटेगी, जितनी आसक्ति चुभे दुख लागे क्या करो मेरी आसक्ति कैसे मिटे ऐसी जोरदार हो जाएगी, जब मैं रस लोगे तो नहीं बैठेगी। और धीरे धीरे मिटने का उपाय है सत्संग, सत्संग भजन स्मरण करते करते भजन में रस आने लगेगा, आप ही छूट जाएगी। फिर पूछे क्या जब संकीर्तन पाठ पूजा से आसक्ति मिट जाएगी? नहीं मिटेगी, नहीं मिटते, दुख चला जाएगा, दुख सुबह भी जाएगा, जल्दी से जल्दी कैसे मिटे बात सुबह भी जाने बाल नागर सुबह जो सुबह और हे नाथ हे नाथ क्या मिटा भगवान मिटा दे। दूसरा उपाय जैसे कीर्तन करते हैं, इस कीर्तन में रस आने लगे, आनंद आने लगे, समझ जाएगी। जब तक संसार के व्यक्ति और क्रिया इनमें रस आता है तब तक नहीं मिटेगी। जब तक क्रिया और पदार्थ से व्यक्ति से रस आता है, रस अनुभव होता है, आदर करे रस आता है तब तक नहीं मिटेगी। भजन करते रहो और तो सूख जाए, भगवान ने भजन लो रस बढ़ जाए और हृदय से जल्दी से जल्दी नींद नहीं आवे, भोजन नहीं भवे, दुख हो भजन जब तक सहते रहते हो रस लेते रहो तब तक नहीं मिटेगी। जब ध्यान भजन करते हो भी व्यक्ति से वस्तु से क्रिया से रस लेते हो, रस अच्छा लगे सुहावना लगे तब तक नहीं मिटेगी। मिल जाएगा बता सकता हूँ, आप तो कहो इसमें उल्लेख है वो बता सकता हूँ। मैं मेरे घर की बात नहीं कहता हूँ, शास्त्र की बात है, सिद्धांत की बात है, आप प्रमाण बता सकता हूँ। और मैं कहूँ सुपने लग जाए आसक्ति बुरी लगा जाए मिट जाएगी, बहुत जल्दी मिटेगी। नींद नहीं आवे, भूख नहीं लगे, बात नहीं स्वाद है, नारायण है लगन में ये 500 अनुस्वाद विषय भोग निद्रा आशे जगत प्रेत बहुत, ये जब तक अच्छा लगता रहे तब तक नहीं मिटे। भरत जान जब करते हुए भी हमारी बात सोचे नहीं सोचे पाएगा, भजन मेरा सुनने लगेगा, मस्ती हो जाएगा, छोड़ जाएगी। जैसे बालक कागज के टुकड़े, कांच के टुकड़े, लाल पीले अच्छे लगे, तब तक जब तक रुपया अच्छा नहीं लगे तब तक, रुपया अच्छा लग लिया फेंक देगा, कूड़ा करने फेंक देगा। जब तक रुपया अच्छा नहीं लगे तब तो आनंद हो गया, लाल कांच दे दिया ये हार दे दिया, खुश गया। सच्ची झूठी बताओ वो कीमती हुए आदम ने चुप गए, छूटेगा नहीं। नारायण हरि लगन में ये पांचों नशुआत, विषय भोग निद्रा श्री जगत प्रेत बहु बात। साधक को प्रचारक बनना चाहिए या साधना करनी चाहिए? साधना करना चाहिए और पूछे तो प्रचार, पूछे तो कर देते साधन करो, पूछे तो बता दे, ढूंढना नहीं। साधु होने के बाद भगवान में लगना चाहिए या दुनिया के सुधार में लगना चाहिए? भगवान लगना चाहिए, दुनिया में सब लगे ही हुए, दुनिया की सुधार हो जाए इसमें लगना चाहिए। भगवान है मुख्य, मुख्य भगवान है। मैं तो देखो लगा हूँ संसार, लगा हूँ मैं संसार, मैं शेर नहीं करना, मन से लगा हूँ, अपने मन से नहीं लगा हूँ, शेरदी करना वो कथा सत्संग गाना बजाना ये सब सीख लिया, कर देख लिया, बहुत बढ़िया बात। ऐसे बहुत सुधार हुआ है, साइकिल है, साइकिल से जाना चाहता है, पैदल जाते थे साइकिल नहीं गए थे, कीर्तन वैसा नहीं होता था, मेरे बाद में जो कीर्तन होता है वैसा कीर्तन नहीं होता था, और बंद कर दिया बहुत अच्छा कीर्तन होता, पर मन मने नहीं करता था, व्याख्यान में मन मने नहीं करता था, है शेर दिया नाम भी नहीं लेता था, उनका कहना करता हूँ मुझे ये नहीं कहा था, वहां दुखने मुताबिक किया, स्वतंत्र नहीं किया, स्वतंत्र करने से लाभ नहीं होता। अभी पूछा नहीं कैसे लाभ भी नहीं करो तो मत करो, आज आप पूछे तो बात करो, क्यों प्रचार करो, मैं तो ऐसी धुन चढ़ी जो समझ में नहीं आई बात। लोगों को हम भगवान में लगा दें इसके लिए व्याख्यान देते हैं तो वो कहेगा मनमानी, अरे मनमानी से बात ठीक नहीं होगा, मेरे को वर्ष याद नहीं है, परंतु अब शेर जी के शरीर के बाद शेर जी के शेरजी रहते हुए मैं कह दिया शेर जी को हम मन नहीं करता है, लोग मानते नहीं इस बात से, लोगों ने माने नहीं माने रखेंगे, मैं रखे नहीं मन में, लोग माने नहीं माने, हमें क्या मतलब माने से? मानो मत मानो हम हमारी बात कहते हैं, इस तरह किया हमें, लोगों को मना नहीं रही थी तो लोग नहीं माने, उसमें मैंने थोड़ी सहायता तो मिलती, बस ये कारण है। तो क्या कारण है? अगर लोगों ने रुपया कीमती रुपया मैं फेरता हूँ किराया लगता है, वो किराए लोग ने अच्छी बात कही छेड़ बदला। एक आदमी दे सकता है, ये मैं मानता हूँ दे सकता है, पंद्रह रुपये कीमती है मैं मानना चाहता हूँ, मतलब कीमती रुपया कीमती रुपया मैं मानना चाहता हूँ। इस वास्ते रुच सर्दी अखा हुआ कोई यहाँ भेजेगा उदार दे दो हम भेज देंगे रुपया, कोई सत्यमान से रुपया में दे दो। मनमानी नहीं किया मैंने, अरे मनमानी हो गई या तो हो गई फायदा होता है। संतों की बात मानने से करना करने से फायदा होता ही है, जरूर बात हो मेरे को पता। अपनी बात लगाओ भी इसमें, अरे संतों की बात मानने से फायदा होता है। हाँ। तो कभी कभी भूल हो जाए तो क्या करना चाहिए? वो बोलना भी मांग लो, अरे संत बड़े दयालु होते हैं, बहुत दया। अच्छा अच्छा शेर जी की बात देखी, शेर जी मैंने कहा नहीं, मैं देखा प्रचार में बहुत अच्छा था होता लोगों, तो शेर जी व्याख्यान में कहा ये बात अच्छा अच्छा होता है, वो अपना पुरुषार्थ मानता है, झूठी बात है। मेरे हमारी गलती मेरे को नहीं कहा, कभी हताश होता वो क्या कहता न कहेगा कोई विशेष फायदा नहीं था, तो अगर फायदा नहीं होता तो वही नहीं करता। कोलाई की बात है, शुरू विद्यार्थी आए थे उन्होंने व्याख्यान दिया, तो लोगों ने कहा बालक तो व्याख्यान अच्छा देते हैं, स्वामी जी तो पुस्तक प्रचार करते हैं। पुस्तक में कही ये बात, मन मेरा उद्देश्य पुस्तक बच्चा था नहीं, लोग ऐसा लोग है शेर देने का, ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। आप कह जाओ आपने हृदय में ऐसा भाव नहीं है तो भले ही बोलो तुम्हारी गलती, ऐसे कौन कहे किसको कहे, आपको कहे क्या? हाँ? अच्छा मैं छोरा व्याख्यान देंगे तो राजी बोलोगे स्वामी जी तो पुस्तक प्रचार कर रहे ऐसे रहे भले ही को ऐसा उठा रहे फर्क नहीं पड़ रहा था। कौन कह सके शेर भी बहुत राणा जी रूठे तो मारो कहीं कर से छेगा ये पद निगा सला मैं पद गए और सब से याद होगा आप लोगों को पता हो याद इतना प्रेम रखते थे अरे मेरी समझ को बुरा लगेगा यो पद मत गया ऑर्डर बन जाएगी खुली का देता है यह संकोच में स्वामी जी सुना है स्वामी जी बात करता हूँ बिल्कुल जो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा वो ठीक है। अपनी नियत अच्छी हो तो कोई कुछ भी भले कहो इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ये बात है। हाँ तुम ऐसा करो बुरा को लोगो आप अपने कर लाइन से चल रहे हैं, फिर कोई कोई वो कहेंगे क्या मतलब है उन्हें। स्वामी जी तो पूछा विद्यार्थी चुके बोले कोई बात है, स्वामी जी पूछो कैसे क्यों ना बयान बढ़ा गया इनमें स्वामी जी पानती है। पांती का पाप थोड़ा ही है, अगर पांती भी ले मैं तो पाप थोड़ा ही है, हमें कम शायद हमारी जाएगा। अरे यहाँ दुआ दिया बस शरीर की आसक्ति मिटाने के लिए कौन सा लेख है अभी आप फरमाए ना, कोई लेख है शरीर की आसक्ति मिटाने के लिए? जब तक सांसारिक क्रिया पदार्थ में रस आता है तब तक काम है, क्रिया और पदार्थ में रस आता है तब तक काम है, आसक्ति है, डेड पंक्ति है, डेड पंक्ति है, जो काम को हो आसक्ति हो। अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, परंतु अभिमन के बध के उपरांत अर्जुन को मोह हो गया। मोह था उस मोहता मोह जान पुनर्मोह जिसे जानना मोह होता ही नहीं कभी, मैं मोह जा हो गया। तो अभिमन बध के बाद मोह नहीं हुआ था फिर अर्जुन को? नहीं, ये बात अर्जुन ने कह दी सोलह मार्च से संपदम देवी मम जातु श्री पांडव भगवान ने भी कह दिया मार्च से कहा वहां भी बट अंत में मार्च से कहा तो वो मार्च से कहा तब तक बहुत रहा। आपके प्रश्न तो ये है जैसे गीता जी में अंतिम में अर्जुन ने कह दिया नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो फिर अभिमन के बध होने के बाद में जो मोह हो गया फिर मोह कैसे हो गया फिर उनको? मोह गया लोक संग्रह गया था, लोक संग्रह के लिए जिस यात्रा न पुनर्मोह तो बेटा शांत हो गया, तो वो रोते थे तो वो अपने स्त्री को कहते रो मत कर, तो वह महाराज ने कहा महाराज मैं कहता हूँ रो मत पर छोड़ते ही नहीं, तो साधु बोले मैं तो भाई बचपन में साधु हो गया, अब कैसे करना चाहिए अमुक दमुक सेठ रहता है वो सेठ ही बजाओ, वो गुरु तो यह संत है वो जानता है, तो संता ने उसको वहां जाओ वहां जाओ बैठे आके फिर बातें वही बातों घर में भोजन बोलते भोजन करो डाक आई डाक देकर भोजन करो उन्हें भोजन किया हमारे भोजन कर लिया वही भोजन बैठे भोजन सब कर लिया सोने सब भोजन कर लिया तब बात छेड़ी कि बेटा मर बेटा तो बेटा मर गया, तो पैसे रोने लगे जोर जोर से, कोई रोता हुए तो जोर जोर हुए तो रोश लोग यार था लोग जोर जोर से रो गए तुम्हारे लोग ही जाते थे रो मत सुनी तो रो ना दे वो कहते तो मैं कहता हूँ कि करो मत ना तो छोड़ते ही नहीं, तो थोड़ा ना और उस तो है खूब रवा जोर जोर से तो उठे ले ले पसे वहां कही हाँ क्या बात है और सुने पहले क्या है बेटी आई हाथ में बना ना बच्चा रहा बच्चा लिया प्रेम से फिर गए तो सुना आया है थे गाड़ी आई है, राम ने लगता है तो बिगड़े वाले पर तुम कमार खाओगे, राम ने लग रहा है, हम गाड़ी पर माल करो खाली करो। दो तीन घटना हुई तो आया जो आदमी समझा मारे को बताए क्या बताए। रात देखो हमें बात करेंगे, बात करें हम उस संत में भेजा, बात करें संत के गुरु जी के जैसे था वो संतों के, तो संत ने कहा तुम जाओ गुरु के पास। तो उसने कहा कागज तो पहले आ गया, मिल देते हैं, तुम भी बोध में किया, हमने किया, सब ने बोध में कर दिया, अब दापड़ पड़े लोग रोटी तो खा गए और जाम ले लगे है ना दूर से, तो मैं अभी तो दवा बुद्ध करो सब है। बेटा मेरे मन में जैसे कि पिताजी की बहुत लोभ है, इन वास्ते वहां पे हो गया दुख तो होता तो दया डाक देखते ही हो जाता, रो पड़ता तो भूखा मरते ही नहीं लोग ऐसे तो ऐसे अब डाप गया।